спроби відмахнутися, обертається злом. Що воно, де воно, краще життя, як буття, як себе маєш, друже, зростає напруження. Усе навколо, як нескінченне коло. Ходиш туди-сюди, та гадки не маєш. Що ти про це знаєш? Гадаєш влучив до кращої п'ятірки, і вже почуваєш себе зіркою. Ніхто не придрікає, а лише здобуває інфо. Зуфо, ти фуфло, не жени вайно, по трупам біжить все, це жижа. В одному мить дізнаєшся, що в тебе грижа, або ракова пухлина. Не вчи любити гроші дитину, чи справжнім цінностям всьому твоя зацікавленість. Піймав на думці себе та тягаєш тягар, вдув на одинці пляшку хлібного дару. Обірвало, зовсім викинув на смітник совість. Отака повість, це наші літа, я куплю квиток на літак, позичу на нього тищу, та втеку швидше туди, де тиша, де нема машин та людей, лише дерева та вітер, це мій вибір. Клав я на урбан в кам'яних джунглях, сумно, коли один та знову войну, знову натякає на самогубство, це чорно-біле кіно, все моє майно в кишенях та на спині. Я кажу смерті, так, мадам, а ти кажеш ні, ми всі в одній грі, тільки на різних рівнях, в тебе є сірники, запалі в душі світло, щоб було добре та затишно. Я бажаю залишати снігу, хай хуртовина замете знедолену дитину. Я хочу згинути сьогодні, мадам, влаштуйте це навмисно. О, ці думки спіткаєшся, коли воно все тисне, коли немає кисню. На глибині 6 футів планета андеграунда у скруті, але далі буде шоу. Мікс Мастафрик прийшов та записав цю кляту програму. А для кого саме? Для самого себе та чорній вдові, що йде по мене. Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай. Суїцідні думки, вони на мене тиснуть. Як тут не киснуть, коли нема зовсім кисню? Суїцидні думки, вони на мене тиснуть. Як тут не киснуть, коли зовсім нема кисню?